Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Οι εβδομάδες είναι έτσι όπως τις ξέρουμε και έτσι όπως διαμορφώνονται. Έτσι θα περνάμε, έτσι περνάμε στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια του μνημονίου, με πολλές συζητήσεις, πολλή θλίψη, είναι γεγονός, πολλή λύπη και πολύ προβληματισμό. Φαντάζομαι υπάρχει αυτός και να είναι και γόνιμος, ευχή, γόνιμος και δημιουργικός. Πολύ δύσκολο τα δύο τελευταία, λόγω όλων αυτών των γεγονότων, είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στο μικρό μυαλό του καθενός από εμάς, πόσο μάλλον σε αυτό το μικρό μυαλό υπάρχουν και προβλήματα και θέματα επιβίωσης. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και να τα χωρέσουμε και να τα στριμώξουμε. Θα πούμε σήμερα για το φασισμό ότι λέμε κάθε φορά ότι πρέπει να τσακιστεί. Να τσακίζεται ο φασισμός, όχι βεβαίως με όπλο επαγγελματικού τύπου, με δολοφόνο επαγγελματία μέσα στη νύχτα και με την τελειωτική σφαίρα, τη χαριστική βόλη στο κεφάλι. Πρέπει να τσακίζεται όπως τσακίζεται και όπως η ιστορία μας έχει δείξει και η παγκόσμια και κυρίως εδώ, η δική μας, η ελληνική. Που έχουμε πληρώσει και τόσα πολλά. Με μαζικό τρόπο, μαζική καταδίκη, μαζική απομόνωση. Αυτό δεν αλλάζει, θα το λέμε ό,τι και να συμβεί, ακόμα και αν υπάρχει πένθος βαρύ στον τόπο όπως συμβαίνει τις τελευταίες 2-3 μέρες. Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε σειρά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, παρότι λέμε και εμείς εδώ ότι τα έχουμε καθαρά. Εν πάση περιπτώσει, θα αναπτύξουμε κάποιες σκέψεις όπως όλοι. Αυτές τις μέρες αυτό κάνουμε αναγκαστικά και να μην το θέλει κανείς, εκεί καταφεύγουμε. Τι θα βάλουμε τώρα σε αυτή την κυβωτό της σκέψης, είναι ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Βοήθειά μας θα είναι, στη βοήθειά μας θα έρθει ο Μάνος Ελευθερίου, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Γιώργος Μεράτζας. Κιβωτός, ο τίτλος του τραγουδιού, το έχουμε τεμαχίσει σε τρία κομμάτια, έτσι να το διανθίσουμε σε όλη την εκπομπή, για να μπορούμε να κρατηθούμε από κάπου, επειδή δεν είναι και εύκολο εδώ που έχουμε έρθει. Θυμάμαι όταν ψηφίζαν τα μνημόνια στην αρχή και στην πορεία, πάντα η μόνιμη αποδός όλων αυτών που τα ψήφισαν στη Βουλή και όλων όσων τα υποστήριζαν, είτε παπαγάλοι είτε απλοί Έλληνες πολίτες, έλεγαν ότι εντάξει, θα φτωχύνει λίγο, θα φτωχύνουμε, πρέπει να κόψουμε 20, 30, 40, 50, βάζαν και ένα ποσοστό εκεί από την ευημερία. Αυτό με εισαγωγικά, αλλά όμως κάποια στιγμή Θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και θα μπούμε σε μια τροχιά έτσι ανάπτυξης, θα τα έχουμε ξεχάσει και. Θα έπρεπε να ξέραν όλοι αυτοί ότι τα μνημόνια δεν φέρουν μόνο φτώχεια, που είναι αδιαμφισβήτητη, είναι σίγουρη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εξόντωση, εξαθλίωση, αλλά φέρνουν και τέτοια γεγονότα. Χαλάνε οτιδήποτε έχει οικοδομηθεί, τον νορμάλ τρόπο σκέψης των ανθρώπων και δίνουν και παράθυρο σε προβοκάτορες κάθε λογής, ξένους, ντόπιους ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμη και παρανοϊκούς τύπους που πιστεύουν ότι έτσι θα βάλουν μια σφραγίδα, δίνουν το δικαίωμα σε όλους αυτούς να ανατρέψουν τα πάντα. Αποτέλεσμα και των μνημονίων είναι όλα αυτά που ζούμε και που θα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται και που έχουν μπει σε μια τροχιά πολύ παράξενη. Μόνιμη αγωνία, φαντάζομαι, αρκετών, την οποία συνυπογράφουμε, είναι ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι μαζί, ή όσο γίνεται περισσότεροι, γιατί όλοι μαζί δεν πρέπει και δεν είναι και σωστό και δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουμε να είμαστε, δεν υποστηρίζουμε αυτή την άποψη. Όλοι αυτοί που πλήττονται από πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες, όλοι αυτοί μαζί, κάποια στιγμή, κάποτε, είναι και η μόνη λύση, να πατήσουν στα πόδια τους, να σκεφτούν καθαρά και να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Διότι έτσι ακριβώς είναι και αυτή είναι και η βασική αδικία όλης αυτής της ζωής και κατάστασης. Οπότε αυτό είναι, από ό,τι λένε οι πηγές, η ιστορία, η εμπειρία, η μόνη λύση. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας είναι υπεύθυνος οικονομολόγος, καθηγητής οικονομικής έτσι κι αλλιώς, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Και πώς τώρα το ένα συνδέεται με το άλλο, άλλωστε ποτέ δεν έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Ο κύριος καθηγητής που έχει συντάξει εκθέσεις ως Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και τα λέει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα λέει ο Στουρνάρας ή που θα τα πει σήμερα το βράδυ ο Σαμαράς και θα πανηγυρίσει προφανώς συγκρατημένα πάντα. Για τα επιτεύγματα της οικονομίας. Ο κύριος Λιαργκόβας μας λέει τι ακριβώς θα γίνει από την επόμενη χρονιά και πώς τοποθετεί τα πράγματα με την άποψή του, γιατί είναι και η πραγματική σωστή άποψη. Πώς τοποθετεί τα πράγματα σε μια σειρά για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, είτε εκλέξουμε άλλους, είτε έχουμε αυτούς. Όταν πάμε και να μας πούνε, εντάξει, δεν θα το σβήσουμε, αλλά τα 50 δισεκατομμύρια, ας πούμε, που πήγαν στις τράπεζες να μην μπουν στο χρέος. Δεύτερο, τα επιτόκια να μειωθούν. Τρίτο, να γίνει επιμήκυνση. Αυτό θα σημάνει ότι αυτομάτως θα έχουμε υπογράψει και ένα μνημόνιο συμφωνία που θα λέμε ότι τα επόμενα 20 χρόνια, 30 χρόνια, 15 χρόνια θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Κοιτάξτε, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να υπογράψουμε μνημόνιο, γιατί το 2014 το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν το 2010. Δηλαδή, πλέον η δημοσιονομική διαχείριση θα παρακολουθείται πολύ πιο στενά από ό,τι στο παρελθόν. Ναι, δεν έχουμε. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και θα γίνει για όλες τις χώρες Ευρωζώνης. Θα υπάρχουν κυρώσεις σε χώρες που θα ξεφεύγουν από τους στόχους. Από το 2014 θα ισχύσουν αυτά. Από το 2014 και μετά θα ισχύσουν. Και ένα καινούριο Μάστριχτ. Θα υπάρχει ένα καινούριο Μάστριχτ. Μια καινούρια επιτήρηση, αν θέλετε, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από Τρόικα. Ο Παρτιτζάνο, με βοή κοντίγο. Bella ciao, ciao, ciao, artigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Θα υπάρχει ένα καινούριο Μάστριχτ, μια καινούρια επιτήρηση αν θέλετε, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από Τρόικα. Μπράβο! Είναι αυτό που φωνάζουν και οι δεξιοί έρμοι, ότι θα φύγει η Τρόικα. Έτσι κι αλλιώς θα φύγει η Τρόικα. Αλλά θα έρθει κάτι άλλο που ίσως είναι και χειρότερο και πιο αυστηρό. Κάτι το οποίο ως χώρα, το έχουμε αποφασίσει, ψηφίσει, συναποφασίσει μαζί με τους εταίρους σε αυτή την περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καθορίζονται από αλλού τα βασικά, από εκεί θα έρχονται οι εντολές, εκεί θα υποβάλλονται και τα αιτήματα. Είτε είναι ροζ πάνω, είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινο, είτε είναι κόκκινο, αν αποδεχθούν όλοι. Αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό εδώ και καιρό, λέμε ως γραφική, θα το πούμε άλλη μια φορά, το πλαίσιο έχει σημασία και όχι ποιος θα είναι στο Μαξίμου. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται εκεί, είτε μπει ο Αλέξης, είτε είναι ο Αντώνης, είτε είναι οποιοδήποτε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλιώς. Και η μόνη ανατροπή δεν είναι η κάλπη, είναι ο κόσμος έξω από την κάλπη, πριν από την κάλπη και αμέσως μετά από την κάλπη. Όλα τα άλλα είναι ωραία παραμύθια για να περνάει η ώρα αυτές τις όλο και πιο δύσκολες στιγμές. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ευτυχώς υπάρχει ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος είναι η λύση, ή τουλάχιστον για τα μέσα ενημέρωση το τελευταίο 15ήμερο, είναι η λύση. Τα δικά σου τα λάθη, τα προσωπικά, ποια πιστεύεις ότι ήταν και δεν πήγαινε. Ένα και μοναδικό. Βάζω πρώτα την πατρίδα και μετά το κόμμα. Ενώ όλοι οι άλλοι βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά την πατρίδα. Δεν είναι λίγο εγωιστικό όταν το ακούς αυτό από έναν πολιτικό? Δηλαδή, εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είπα εγώ αυτό. Συγγνώμη. Είπα ότι εγώ προτάσω την πατρίδα. Δηλαδή, ξεκάθαρο. Οι άλλοι πολιτικοί τι προτάσουν? Προτάσουν το συμφέρον, τη διατέλεια, ο Άκης τα λεφτά, ο άλλος να γίνει πρωθυπουργός. Μια σειρά πραγμάτων, Γρηγόρη μου. Και αυτή είναι η διαφορά. Si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Δεν είμαι ακραίος. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι κομμουνιστής και θα μπορούσα ποτέ να είμαι και φασίστας. Όλα μαζί. Γιώργος Χαρατζαφέρης. Μια ευχάριστη πινελιά. Ευτυχώς που τον βγάζω τα κανάλια μέσα σε όλη αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα. Όντως είναι μια ευχάριστη πινελιά και αποδεικνύει και ο ίδιος ότι η σάτιρα είναι διαχρονική. Δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε με ηλικίες, ούτε με τίποτα. Φρέσκος όσο ποτέ. Μας έχει λείψει κιόλας κάνα δύο χρόνια από τότε που δεν τον στείλαμε στη Βουλή. Μεγάλο ατόπιμα. Αλλά όμως παρόλα αυτά βρίσκει τον τρόπο και διασκεδάζει τον ελληνικό λαό. Κακό είναι να παραμείνεις κάτω. Πρέπει πάντα να σηκώνεις όρθιος. Και περίμενε ένα μισή χρόνο. Τώρα όλοι λένε στα καφενεία, στον δρόμο, είναι ήρθε η ώρα του Καρατζαφέρη. Από τις εξελίξεις που έχουμε, με ξανακαλούν τα κανάλια. Είχα ένα μισή χρόνο να βγω σε ένα κανάλι έξω από το δικό μου. Και αυτό ίσως δείχνει ότι υπάρχει μια έλλειψη. Κάβα una fosa en la montaña. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fossa en la montagna alla sombra de una flor. Τώρα όλοι λένε στα καφενεία, στο δρόμο, είναι ήρθε η ώρα του Καρατζαφέρη. Σε όλα τα καφενεία και σε όλους τους δρόμους. Αυτό ακριβώς λένε όλοι, ότι ήρθε η ώρα του Καρατζαφέρη. Άλλωστε αποδεικνύεται αυτό και από τα κανάλια που τον καλούν. Για να τον καλούν τα κανάλια, πάνε να πει ότι αφού γκράζονται το τι ακριβώς θέλει ο λαός, αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία των καναλιών τα τελευταία χρόνια και πάντα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Να γυρίσουμε σε έναν λιγότερο σοβαρό, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, που είναι ο καθηγητής οικονομικής, που είναι εκεί στη Βουλή και έβγαλε την περίφημη έκθεση, η οποία προκάλεσε μια αναταραχή, γιατί δεν λέει αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας, δεν συμμερίζεται την ικανοποίησή τους, δεν λέει ότι θα βγούμε στις αγορές, δεν λέει τίποτα από όλα αυτά, ή τα λέει με πολύ μεγάλους προβληματισμούς. Σήμερα το πρωί τον είχαν στο Μέγκα και περιέγραψε τι θα γίνει μέχρι το 2020, το οποίο 2020 το έχει ορίσει ο Αντώνης Σαμαράς ως σταθμό, ως έτος σταθμό, ότι θα ξαναβγούμε, τελειώσαν τα βάσανα και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να βάλετε. Όμορφες λέξεις στη σειρά. Τι ακριβώς θα γίνει μέχρι τότε και πώς θα είναι, όχι το χρέος, η τόκη. Ναι, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, μπορούμε να επιβιώσουμε, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο το χρέος, μπορούμε να συνεχίσουμε όπως λέει η κυβέρνηση και σιγά σιγά να πούμε και στην αγορά του χρόνου και να αρχίσουμε να ξεπληρώνουμε. Εσείς τι λέτε? Το χρέος είναι τεράστιο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όλοι το γνωρίζουν. Απαιτούνται μέχρι το 2020 γύρω στα 70,5 για την πληρωμή των χρεολυσίων τα οποία έχουμε. 70,5 δις. Μόνο για τους τόκους. Μόνο για τους τόκους. Το κεφάλαιο. Έτσι θέλουμε 70 δις για τόκους μέχρι επόμενα 6 χρόνια, έτσι. Ναι, για να φτάσει το χρέος με βάση την εκτίμηση στο 124%. Άρα πώς θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, δηλαδή? Πού θα γίνει, τι θα γίνει? Αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο το μέγεθος. Η αριθμητική του χρέους είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πολλή αισιοδοξία. Μπορεί η χώρα να το βγάλει αυτό? Θεωρούμε εμείς, το καταγράψαμε και στην έκθεση, ναι, ότι με δικούς της πόρους, με εθνικούς αποκλειστικά πόρους, δεν θα μπορέσει να το βγάλει. Εκτός δεν θα μπορέσει να βγάλει τους τόκους, όχι να μειώνεται και το χρέος. Δεν θα μπορεί να πληρώσει. Δεν θα μπορεί τους τόκους να πληρώνει. Εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα. Όπως ακριβώς οι γιατροί. Μόνο ένα θαύμα στα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η άποψη, αυτός ο προβληματισμός. Ανήκουν πολλοί σε αυτή την κατηγορία, επιστήμονες, οικονομολόγοι, και υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι, οι showmen, όπως ο Πρωθυπουργός που θα βγει το βράδυ και θα πει ότι όλα πάνε καλά, θα ορίσει κάποιο διάστημα σε 6 μήνες, 8 μήνες, το έχει κάνει και παλιότερα. Αν δεν απογειωθούμε, ξεπερνάμε την κρίση, θα δηλώσει ότι κατανοεί τον πόνο των ανθρώπων, θα ψηλοϋποστηρίξει με τον τρόπο του η θεωρία των δύο άκρων, μετά και τα τελευταία γεγονότα με την δολοφονία των Χρυσαυγητών, και έτσι θα μετράμε πάλι αντίστροφα και θα πάμε σε εκλογές με στόχο να γαντζωθεί, να παραμείνει στην εξουσία αυτό το σύστημα, το όχι μόνο σάπιο και καταραίων μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο, αλλά όμως πρέπει να ζήσουμε όλο αυτό το έργο. Κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, συστήνουμε αυτούς που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα πολιτιστικά, πήγε προχτές στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και ανέβηκε πάνω άνθρωπος χωρίς να γνωρίζει και με άγνοια κινδύνου να μεταφέρει στην αίθουσα την αγάπη του Πρωθυπουργού. Τη μετέφερε την αγάπη του Πρωθυπουργού και ο κόσμος εκεί μετέφερε τα γέλια του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με ένα τυπικό αλλά ουσιαστικό. Έχετε τη στήριξη του Πρωθυπουργού, τη στήριξη του πρακτικά και ψυχικά. Ξέρω ότι αυτό σας προκαλεί αντιβάσεις. Άμα το ξέρεις δεν θα το έλεγες ότι προκαλεί αντιδράσεις, αφού τις είδες τις αντιδράσεις, τις επισήμανε για να σωθεί τουλάχιστον ο ίδιος. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουν ο κόσμος σε διάφορες γωνιές από εδώ και από εκεί, με γέλια αν έχει τη διάθεση, προφανώς και με άλλους τρόπους, το εθνοσωτήριο έργο του Πρωθυπουργού. Αχάριστος ελληνικός λαός. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό θα γράψει real, θα αφήσει κενό και θα στείλει το μήνυμά του στο 54-100. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και επειδή ρωτάτε εδώ βλέπω τα μηνύματα πάντα αν λυπόμαστε με τη δολοφονία των δύο νέων ανθρώπων έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, εννοείται δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θα δηλώσει χαρά με κάτι τέτοια γεγονότα. Δεν υπάρχει. Η καταδίκη είναι κανονική, άπειρη, βάλτε ό,τι θέλετε. Λυπόμαστε γι' αυτό, όπως λυπόμαστε ότι νέα παιδιά είναι και στη Χρυσή Αυγή όμως. Οι φωτογραφίες με τα μαύρα μπλουζάκια, όλα αυτά δεν είναι για χαρά, δεν είναι για ικανοποίηση. Προβληματισμό μεγάλο προκαλούν. Και ξαναγυρίζουμε και λέμε ο φασισμός είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και οδηγεί σε καταστροφή. Βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτήν την λέξη, όσες εικόνες θέλετε, είτε έρθει στα πράγματα. Ή ακόμα και αν δεν έρθει στα πράγματα όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι αναταραχή, τι αναμπουμπούλα έχει δημιουργήσει και πώς τον εκμεταλλεύονται διάφοροι για να αποπροσανατολίσουν, να αποδιοργανώσουν έναν τόπο που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια με τη βενζίνη ρηγμένη κάτω, το σπίρτο, όποιος και να το πετάξει ή όποιος δώσει αφορμή για να το πετάξει, είναι δεδομένο τι θα δημιουργήσει. Θα ξανακρατηθούμε και θα πάμε και στις διαφημίσεις από το δεύτερο, έτσι όπως εμείς το είδαμε, μέρος της Κιβωτού. Και πάρε χάντρες του μαγιού φύλλο της Ρώμιος Ελληνοφρένεια. Άνοιξαν και τα μαγαζιά χθες και λειτουργήσε η Αθήνα, λειτουργήσε η ψυχολογία όπως λέγαν όλοι. Μια βλαχιά ατέλειωτη από κυβερνητικούς αξιωματούχους, βουλευτές, τους έβλεπα και στο Twitter χθες βράδυ με το ζόρι, ντε και καλά, ότι αν ανοίξουν τα μαγαζιά σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα. Αυτοί έχουν την ευμάρειά τους και δεν θέλουν να τους χαλάει τίποτα την διάθεση. Και βλέποντας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια κάπως τους πέφτει η διάθεση, είτε από ενοχές είτε από πραγματική πτώση διάθεσης. Οπότε οτιδήποτε συμβεί τέτοιου τύπου με τεχνική το φουσκώνουν και θέλουν να μας αποδείξουν ότι όλα πήγαν καλά. Και έβλεπα και το σύμβουλο του Πρωθυπουργού στο Twitter που έλεγε 75% άνοδος του τζίρου σε όλη την επικράτεια. Αυτό χτες βράδυ 9 η ώρα. Πότε μετρήθηκε, πότε μπήκαν, κατέβηκαν τα ρολά χτες βράδυ, πότε μετρήθηκε σε όλη την επικράτεια και βγήκε ότι είναι 75% ο τζίρος. Τον ρωτούσαν βέβαια διάφοροι στο διαδίκτυο, απάντηση δεν δόθηκε, αλλά έβλεπα και όλους τους υπόλοιπους σαν βλάχοι να λένε ότι γίναμε Ευρώπη και τώρα κυκλοφορεί ο κόσμος και γέμιση Ερμού και άδειες Ερμού και όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται κανείς έτσι Ευρώπη, και το να γίνεις Ευρώπη πια δεν είναι και καλό, γιατί η Ευρώπη είναι στα μαύρα της τα χάλια. Με ό,τι χειρότερο πια από όλο τον πλανήτη, το συμπυκνώνει σε διατάξεις, σε πλαίσια, σε συνθήκες δουλειάς, ζωής. Οπότε δεν είναι και τόσο καλό πρώτον, και δεν γίνεσαι Ευρώπη, έστω και της παλιάς εποχής, με αυτούς τους τρόπους, επειδή άνοιξες τα μαγαζιά μια Κυριακή και επειδή βγήκαν βόλτα ή επειδή ψώνισαν κάποιοι. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, δεν παραγράφεται κανένα έγκλημα από αυτά που έχουν διαπράξει και προσπαθούν να διαγράψουν όλοι αυτοί οι βουλευτές που μας έφεραν εδώ, που μας έφεραν, δεν μας έφεραν μόνο αυτοί, απλά ήταν τα εκτελεστικά, οι εκτελεστικοί βραχίονες, για να είμαστε και πιο επίκαιροι, ενός πλαισίου το οποίο προδιαγεγραμμένο το τέλος του και προδιαγεγραμμένο το τέλος αυτών που αφορά. Σε αυτούς θα πάμε τώρα, στο λαό δηλαδή. Έλα ρε Αποστολή, Jack Potter, σε έπιασα ρε επιτέλους. Έλα ρε φιλέ. Να σου πω στο πόσο ραδιοφωνικό χρόνο, εχθές Κυριακή, πήγα και έκανα κάτι ψώνια, τρομερά, γιατί δεν προλάβαινα τις άλλες μέρες. Πάλι καλά φιλέ, και εγώ ξεχύθηκα στα μαγαζιά από το πρωί. Βέβαια. Θα δεις χαρά οι υπάλληλοι, χαρά που δουλεύανε Κυριακή. Σου λέει κάτσω με τη μαγισμένη να μου γρινιάζει ή με τα κολόπεδα να ζητάνε βόλτες. Θα δουλέψω. Έτσι, σωστό. Και αν είχες μαζέψει κάποια λεφτά μες τη βδομάδα από ένα ή μισό μεροκάματο που θα έκανες, τι να το κάνεις, το κρατάς σπίτι να στο κλέψουνε. Δώσ' το την Κυριακή. Έτσι. Και να πω και κάτι προς τιμήν του Σκλαβενίτη, που είναι το μόνο σούπερ μάρκετ που αποφάσισε να μην ανοίξει Κυριακή. Έτσι πρέπει. Φαντάζομαι θα δέχτηκε και πιέσεις, παρ' όλα αυτά δεν άνοιξε. Έτοιμη κοινωνική στάση αυτή είναι. Να σου διαβάσω μια ανακοίνωση που έχουμε βάλει κάποιοι καταστηματάρχες στο εργαλείο στα καταστήματά μας. Για πες. Όχι όλοι και όχι από το Σύλλογο. Λέγε. Έχει δώσει γραμμή ο Σύλλογος να μην ανοίξουμε. Λοιπόν, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 το κατάστημά μας θα παραμείνει κλειστό. Εκτός από εργαζόμενοι, είμαστε και άνθρωποι. Είμαστε και γονείς. Η Κυριακή είναι η μόνη μέρα που μπορούμε να δούμε τα παιδιά μας. Είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο μέτρο. Αγαπητοί μας συμπολίτες, παρακαλούμε να μην αγοράσετε τίποτα. Ούτε αυτή ούτε καμία άλλη Κυριακή. Τα λουκέτα γύρω μας πολλαπλασιάζονται. Τα μαγαζιά κατεβάζουν ρολά το ένα πίσω από το άλλο και κλείνουν τα φώτα τους. Η πόλη μας χάνει τη ζωντάνια της. Ζητούμε την κατανόησή σας και τη στήριξή σας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά και τις οικογένειές μας υγιείς. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να πετύχει το μέτρο, πάντως, να ξέρεις. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να κλείσει το λύσει. Μη σου πω ότι είναι και το ζητούμενο αυτό, όχι προϋπόθεση. Το ξέρω, θα πετύχει το μέτρο. Ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει είναι οι συμπολίτες μας, είναι οι άνθρωποι που ψωνίζουν από εμάς, να μην ψωνίσουν τις Κυριακές. Μόνο αυτή. Δεν έχω την ελπίδα μου πουθενά αλλού. Μόνο στους ανθρώπους γύρω μου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους πήγαν και ψώνισαν την Κυριακή. Τι πήγαν και? Όσο πήγαν και ψώνισαν την Κυριακή. Α, ναι, μπράβο. Που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ψήφισαν πάλι Σαμαρά και μνημόνια. Μισό λεπτάκι, ρε φίλε, δεν πρέπει να πετύχει το μέτρο. Άμα κάνουμε σαμποτά συνέχεια, δεν θα βγούμε ποτέ από το μνημόνιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ξέρεις, σε κανένα δίμηνο έχουμε γλιτώσει. Ξέρω. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν πήγαμε. Επίσης, από ό,τι ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης, θα έχουμε εκπτώσεις και τον Νοέμβρη. Πάλι καλά, ήταν ο λόγος που δεν ψωνίζαμε, ότι δεν είχαμε εκπτώσεις. Ναι, γιατί έχουμε τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρουμε θα τα κάνουμε. Καταλαβες. Πάρτε το βγάλετε αυτό το μαλάκα τον Άδωνη, ρε. Μη λέτε μαλάκα τον Άδωνη, κύριε, τι θα πούνε οι μαλάκες. Άκου να σου πω. Λέτε τέτοια, παίρνουν μετά στην εκπομπή διάφοροι μαλάκες. Έχουμε πλεόνασμα, εκεί έχουμε πλεόνασμα και παρεξηγιόνται. Τους καραμόμια λέει. Άκουσε με λίγο, ρε. Αυτό δεν πρέπει να είναι ο εθνικός μαλάκας που τον είπε ο Κάμενος. Αυτό πρέπει να είναι βιονικός μαλάκας. Αυτό είναι στο Χατζηνικολάου, κάθεται μέχρι τις 3 η ώρα και πρωί-πρωί παίρνει τηλέφωνο στον Παπαδάκη ότι άκουσε το όνομά του. Κάθε σε έναν πρωί-πρωί, κάθεται το βράδυ και παίρνει τηλέφωνο. Πότε και πότε. Και στο ενδιάμεσο νομίζω ότι κοιμάται τίποτα. Πάει κρυφά και ηχογραφεί εκπομπές για το κόντρα. Τα λέει ο Τσίπρας. Νομίζει κοιμάται. Δεν κοιμούνται αυτοί, δεν έχει πρόβλημα. Έμαθα για την κούντα που συνέλαβε δύο παιδιά πρόβες στο Εμπρός στο θέατρο. Τι έκανε? Συλλάβανε δύο παιδιά στο θέατρο Εμπρός όταν κάνανε τις πρόβες. Έχεις ακούσει κάτι? Για δες το ρε εσύ. Γι' αυτό... Όχι, δεν έχω, αλλά τι έγινε, ξανά άνοιξε το Εμπρός, δεν το είχαν κλείσει? Κάτι πήγαινε για να κάνουν πρόβες και πήγαν και τους συλλάβανε. Δύο ηθοποιούς, δύο παιδιά συλλάβανε. Γι' αυτό δεν έχεις ακούσει κάτι, ρε φίλε? Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω κιόλας, μπορεί να ήταν για την ψυχαγωγία των μπαλούρδων. Έλα, Αποστολή. Έλα, καλά. Είχα πάρει την προηγούμενη Παρασκευή. Και μου ζήτησες κάτι και δεν στο έβαλα. Άσε με να μαντέψω. Σωστά. Α, είμαι πολύ καλό σε αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μανάρι μου, πόσες μέρες προσπαθώ να σε πάρω. Συγγνώμη, μωρέ, συγγνώμη. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που θα πω. Πρώτα από σένα και δεύτερον από όλους που μας ακούνε. Ήθελα να βρεθεί κάποιος να ρίξει, με συγχωρείς, μια σκατούλα στον Άδωνη όταν μιλάει, και ας είναι και κομμουνιστής αυτός που θα μου τη ρίξει. Άμα είναι από κομμουνιστή, θα πάθει κάτι του, παιδί. Θα πάθει, να πάθει. Ο παλιάνθρωπος, μας έχουν τρελάνει. Τρέμουν τα νεύρα μου, τρέμουν. Στην ίδια κατάσταση πάντως με τον Άδωνη. Εκείνου τα νεύρα νομίζετε είναι ήρεμα. Τρέμουνε. Εδώ η Ελληνοφρένεια, όπως μου στέλνουν ακροατές, λέει την ώρα αυτή εκπαιδευτική σε διαθεσιμότητα σε ειρηνική διαμαρτυρία στο πολιτικό γραφείο του κύριου Αρβανιτόπουλου στο Πειραιά. Είναι οι άνθρωποι που έχουν πάει σε διαθεσιμότητα και στο χώρο της παιδείας, στα πανεπιστήμια, για να ορθοποδήσει η Ελλάδα. Διότι σε αυτούς έκατσε η μπήλια, τόσο απλά και τόσο πρόχειρα. Και με ένα μήνυμα από την Αυστραλία, μια φίλη ακροάτρια, η Μαρία Μπαϊρακτάρη, λέει να έχουμε υπόψη μας ότι όλη η Ευρώπη είναι στην Αυστραλία και ψάχνει για δουλειά. Αυτά να τα πεις, λέει, στους βλάχους, στους Έλληνες πολιτικούς. Συμπληρώνω εγώ, αυτούς πανηγύριζαν χτες, προφανώς, αυτούς εννοείς, που πανηγύριζαν χτες και λέγανε τι ωραία, σε μια χαζοχαρούμενη διάθεση όλοι, ότι ψωνίζουμε, άρα υπάρχουμε, άρα πάει καλά η χώρα, και από τα μαλλιά προσπάθησαν να μας πείσουν χτες βράδυ ότι όλα πάνε καλά, επειδή μια Κυριακή, μόλις είχε πέσει ο μισθός προχτές, όποιος μισθός, σε όποιους είχε πέσει ο μισθός, γέμισε η Ερμού με ανθρώπους. Από αυτό και μόνο βγάζουν συμπεράσματα, και είδα και δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη νωρίτερα στο Σταρ, που ήταν ικανοποιημένος και το χαμόγελο πλατεί. Τόσο απλά δεν είναι τα θέματα, το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα φέρνουν αυτές οι βιαστικές, τα βιαστικά συμπεράσματα, και δείχνουν και την αγωνία και τον πανικό τους. Τι άλλο έχουμε? Α, εμείς θα είμαστε καλύτεροι, δεν θα πάμε στην Αυστραλία για δουλειά, διότι εμείς έχουμε άλλο πρότυπο, και θα καταλάβετε τώρα τι εννοούμε. Τι τρόπο να βρούμε να είμαστε αισιόδοξοι? Αν οι Έλληνες σκεφτούν όριμα στις επόμενες εκλογές, θα είμαστε σε μια ισορροπία σε 6 μήνες και σε 2 χρόνια θα είμαστε Νορβηγία. Και το λέω πράγματι και κράτα το βίντεο. Αυτό δεν θα είναι βιβλιοθήκη με τόσα βίντεο. Είναι ο Γιώργος Χαρτζαφέρης βεβαίως. Δεν διάλεξε Σουηδία, την έχει διαλέξει άλλος. Δεν διάλεξε Δανία, την έχει διαλέξει ο ίδιος άλλος. Δεν διάλεξε Φιλανδία, δεν την έχει διαλέξει κανείς. Διάλεξε Νορβηγία, θα γίνουμε Νορβηγία. Προφανώς άμα ψηφίσουμε τον ίδιο, και 6 μήνες, άλλα 2 χρόνια, 2,5 χρόνια από τώρα, έχουμε γίνει Νορβηγία. Να θυμίσω ότι έχουμε γίνει ήδη Δανία, σύμφωνα με τον Γιώργο, εδώ και 3 χρόνια πριν. Οπότε, Σκανδιναβία έτσι κι αλλιώς, εκεί θα μείνουμε. Είπε και κάτι άλλο μέσα σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε. Νομίζω θα συμφωνήσετε αρκετοί, γιατί βλέπω υπάρχει ένα πάθος για το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Καταρχήν φοβόταν αυτή η κουμπάρωση και προχτές. Καλά. Μας έβγαλε ότι. Αυτό το παιδί. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια έκφραση ότι όποιος είναι κατά του μνημονίου χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Δηλαδή τι θα γινόταν. Μηδέν απλό τέλος μακάριζε. Το τελευταίο διαμέρισμα του Άδωνη το βλέπω να είναι χαϊδάρι πλευρά απέναντι. Δαφνή. Αυτό εννοεί. Λέει ότι ο Άδωνης θα πάει στο Δαφνή ως τελευταίο του διαμέρισμα. Δεν το λέμε εμείς, ο κουμπάρος, και μέχρι πριν λίγα χρόνια και πολιτικός προϊστάμενος, ηγέτης, αρχηγός του ή δεν ξέρω εγώ, καθοδηγητής του Άδωνη. Ακολουθεί λαός. Δεν μου λες, αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτόν τον Γεωργιάδη τελικά? Δεν του δίνουν τα χάπια του πλέον και δεν μπορούμε και δεν κρατιέται με τίποτα? Μοιράζει και θέσεις τώρα. Ποιος ο Άδωνης? Ναι, μωρέ. Είναι αυτό τα γενώσιμα, κατάλαβες? Δεν τον πιάνουνε, θέλει τα κανονικά. Είδες λοιπόν που τα διαφημίζει. Την πάτησε κι αυτός, αλλά δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα. Δεν μπορεί να κάνει πίσω γιατί τα διαφημίζει ο ίδιος. Μοίρασε και θέσεις υπουργείου. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια. Όχι, δεν θα έχει δουλειά. Και όταν πέσει η κυβέρνηση, χροκοπήσει η χώρα, αντένα θα έχει κλείσει. Άρα δεν θα έχει δουλειά. Άρα θα πάει να γίνει υπουργός οικονομικών. Γεια σου, ρε Παπαδάκη, ναι, υπουργέ οικονομικών. Έλα ρε Αποστολή, Ελληνοφρένεια. Ναι. Ρε Αποστολή, επειδή μας έχουν κάνει τσουρέκια ότι θα συγκρουστεί η κυβέρνηση, ο Σαμαράς, με την Τρόικα, έχουν βγάλει κάτι ωραία καλτσόν της Μπικ. Να πάρ' τους τίποτα ζευγάρια, μην τα ασκήσουν οι παλιωμαλακές. Εγώ σκέφτομαι μόνο τους ανθρώπους. Το δυστύχημα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και οι ανάγκες καλύπτονται με λεφτά. Έλα, Αποστολή, να σου πω, ρε. Έλα. Μην κοροϊδεύετε αυτό που λέει ο Άδωνης, ότι σκέφτεται μόνο τους ανθρώπους. Έχει δίκιο. Τη Τρόικα εννοεί. Όλοι οι άλλοι είναι υπάνθρωποι. Και ξέρεις τι μου θύμισε αυτό? Τι? Ήταν έκτοτε που λέγανε ότι βγήκε στο Auschwitz ο Χίτλερ και λέει: σήμερα θα φάτε χοιρινό. Πετάγονται όλοι και λένε: ζητώ! Και λέει αυτό: σκασμός γουρούνια. Καταλαβες. Αμερικάνος τραγουδιστής, ο οποίος η πορεία του είναι παράλληλη με το κουκουέ. Ξέρεις ποιος είναι? Ποιος? Ο Μάικλ Τζάκσον. Προσπαθούσε το μαύρο να το κάνει άσπρο και στο τέλος πέθανε. Γεια σου καλαμούκι φίλε μου, γεια. Ναι. Ναι, γεια σας. Real FM. Να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Ψάχνω να βρω τον κύριο Γιώργο Τράγκα. Πού ψάχνετε να τον βρείτε? Πού ψάχνω? Ψάχνω να βρω στο ίντερνετ. Τα τηλέφωνά του. Γιατί θα ήθελα να... Έχετε και άλλα βίτσια ή είναι το μόνο? Όχι, δεν έχω βίτσια. Έχω να... Καλά τώρα, εντάξει. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ που ακούω αυτά που μου λέτε, αλλιώς κρίνω. Τι θέλατε παρόλα αυτά? Συγγνώμη, επειδή μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ τι κάνω, πλάκα? Εντάξει. Είμαι λίγο επιθετικός, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι θα πάει, είμαι ενταής εγώ. Μπράβο σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αρσενικό αλφα που λέμε. Ναι, εσείς. Εγώ, γιατί δεν σε γεμίζει το μάτι, το αυτή. Ακούστε, δύο λεπτά. Υπάρχει περίπτωση να μου δώσετε κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να το βρω, αλλιώς θα το κλείσουμε. Δύσκολο το βλέπω, δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετήσω. Sorry. Το πήρατε λίγο βαριά, καταλαβαίνω. Μπα, πακέτο. Εντάξει. Χαρήκατε. Πώς. Πώς το γελίος είσαι. Όχι αλφα-αρσενικό, ούτε τέτοιο δεν έχει. Τι δεν έχω. Α, τώρα έκλεισες. Μία από τις πολλές απαντήσεις που μπορούν να δοθούν σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι και το σημερινό κείμενο του Νίκου Μπογιόπουλου στον Ενικό, ο οποίος το προσεγγίζει ταξικά, γιατί κάπως έτσι καταλήγει, και το συνδέει και με την απεργία την μεθαυριανή, γιατί θυμίζω έχουμε και απεργία μετά από πολύ καιρό στις 6 Δεκέμβρη. Μεθαύριο, Τετάρτη. Όποιος θέλει στον Ενικό θα βρει το κείμενο του Νίκου. Τώρα εδώ εμείς τι έχουμε δει από μηνύματα, δεν θέλετε να ξέρετε, θα σας πω όμως ένα έτσι ενδεικτικό. Η Μαριάννα, γεια σας. Λέει και γεια σας. Γιατί δεν λέτε κρίμα για τα παιδιά που μπήκαν σε οργανώσεις όπως Πυρήνες της Φωτιάς που σκοτώνουν και ληστεύουν συνταξιούχους? Δεν τρέπεστε μόνο μερή κατά δίκη? Αυτό που σκότωσε τον ταξιτζή ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Αυτοί που λένε τσακίστε τους φασίστες και δημοσιογράφοι που δίνουν τρόπους αφανισμού των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, αριστεροί είναι. Δεν τρέπεστε? Λέει η Μαριάννα. Έχουμε 2-3 άλλα τέτοια μηνύματα. Τι να πω, δεν ξέρω αν έχει νόημα κανείς να εξηγεί οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Παρ' όλα αυτά θα το πω για τη Μαριάννα, γιατί δεν νομίζω να καταλάβει. Για όλους τους άλλους που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Ποτέ κουκούλες, ποτέ δεν κατάλαβα το να κρύβεις το πρόσωπό σου για να κάνεις κάτι. Πάντα ήμουνα, εμείς και πολλοί κόσμος, όχι εγώ μόνο, με αυτούς που ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα φώναζαν τα πιστεύω τους και δεν δίλιασαν ποτέ, δεν έκρυψαν ποτέ τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο, πάντα στο φως της μέρας και πάντα με λαμπερές ιδέες και με λαμπερή δράση. Αυτό είναι που τους διαφοροποιεί από όλα τα άλλα. Και πάντα αυτό συνδυασμένο όχι με μια ομάδα ανθρώπων, όσο γίνεται με περισσότερους. Γιατί αυτή είναι η μόνη λύση. Όλα τα άλλα, ακόμη και αν έχουν αγνές προθέσεις σε κάποια μυαλά, ακόμη και αν συμβαίνει αυτό, το ότι είσαι κάτω από την κουκούλα, ότι κρύβεσαι, μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς θέλει και να έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήματα και απορίες. Πάντα στο φως της μέρας, πάντα με καθαρό πρόσωπο, πάντα με θάρρος, νομίζω αυτό λέμε, και πάντα μαζικά με καθαρή στόχευση και με δράση ανάλογη. Αυτό λέμε. Όλα τα άλλα τώρα εδώ, κάτι μηνύματα βλέπω, δεν έχουν και αξία απαντήσεως. Φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το λαό. Όπως κάθε μέρα, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο και βεβαίως το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 10.30. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την κυβέρνηση, γιατί αλίμονό μας αν είχαμε κομμουνιστές. Θα μας παίρνανε τα σπίτια, ενώ τώρα μας τα χαϊδεύουν. Α, Αποστολή, τι? Α, εγώ, ποιος είναι? Τι κάνεις, αρχηγέ? Γιάννης από Ολλανδία. Ολλανδία? Ναι. Περνάει από το τηλεονείο, άμα ζητήσω κάτι. Για πες. Τίποτα, μην νομίζεις τίποτα περίεργα. Σε ένα smart shop θέλω να πας. Όχι coffee shop και βλακίες. Smart, κατευθείαν. Α, οκ. Okay. Τα ξέρεις, τα ξέρεις. Παγίδα ήτανε. Είμαι ο κοριός της ΑΕΠ, σε παρακολουθούμε. Α. Πρεζάκια, στο διάλογο το χάμω. Και θα τα φέρεις και στην Ελλάδα. Εμποράκος! Πες μου, φίλε Βαποράκη, μίλα. Ωραία, φωνάζει συνέχεια, κάτσε να σε καλοπιάσω. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τη τηλεοπτική και για τη ραδιοφωνική εκπομπή. Τα φιλιά μου να δώσει στο Θύμιο, γιατί όλα. Δεν θα δώσω φιλιά στο Θύμιο, φίλε μου, δεν θα δώσω φιλιά. Πες μου να δώσω φιλιά σε κανένα γκομενάκι από αυτά που τριγυρνάνε και πέσανε έτσι ο σύνταξη. Λοιπόν, μεταξύ μα οι Ολλανδέζες είναι τελείως για τα μπάζα. Οι Ολλανδέζες? Οι Ολλανδέζες, ναι. Δεν ισχύει αυτό με τις μικρές Ολλανδέζες που λέγαμε? Το όνειρο αυτό. Καμία σχέση. Ότι θα πηδήξει κάποια στιγμή το κουτάκι με το γάλα. Ευτυχώς εδώ πέρα που οι εταιρείες είναι international γενικότερα και έχουν κάτι Ισπανίδες, Πορτογαλέζες, Ιταλίες, τέτοια πράγματα. Εντάξει, γίνεται δουλειά. Οπότε, ναι. Οι Ισπανίδες είναι άγριες, να τις προσέχεις. Και άγαρμπες. Μια χαρά είναι. Δεν είναι, σου λέω. Δεν έχεις γνωρίσει τις σωστές, μάλλον. Μπορεί. Ξέρω εγώ, ήταν και τριχωτές πολλές από αυτές, δεν ξέρω. Μία που είχα γνωρίσει, μία στο Θαπατέρο, φαντάσου. Τώρα. Καλά. Δεν ξέρω τι έχω γνωρίσει. Τέλος πάντων, για πες. Έλα ρε. Έλα. Κάποτε φωνάζανε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μετά ξέχασε και σταματήσαν να το φωνάζουν. Έχω την εντύπωση ότι το έχει παραξεχάσει κιόλας. Το έχει παραξεχάσει. Μόνο το έχει ξεχάσει, έχει αρχίσει να τα αγαπάει κιόλας δεξιά. Πρόσεξε να δεις τι θα μας κάνει ο Γεωργιάδης μαζί με αυτό τον Κυριάκο. Πρόσεξε. Ένας βλάχος κατέβηκε έτσι στην Αθήνα. Οι δικοί του επαντρέψανε και τη νύχτα του γάμου τους οι νύφοι πέθανε. Οι δικοί του λένε έλα εδώ ρε παιδί μου τι τις έκανες. Θα πάμε στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Του λέει ο πρόεδρος ρε παιδί μου τι τις έκανες οι νύφοι και πέθανε. Λέει κύριε πρόεδρε με συγχωρείτε. Εγώ ξέρω να πω μια ώρα είχα το στόμα μου στο στόμα της. Το πουλί μου στο μιμί της. Το δάχτυλό μου στον κόκκο της. Από πού βγήκε η ψυχή της δεν το κατάλαβα. Έτσι θα μας πάνε και μας τους Έλληνες. Άντε γεια. Δεν ακούγεται άσχημο. Α, δεν σ' άρεσε. Πώς δεν μ' άρεσε. Έτσι να μας καταντήσουνε. Έτσι να μας πάνε. Άμα είναι έτσι να πάμε. Το θέμα είναι ότι δεν πάμε έτσι. Να σε ρωτήσω, ο Πάγκαλος δεν είχε πει ότι σαν το Τζοχατζόπουλο καμιά εικοσαριά να είναι όλοι Έλλη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες καλά εισαγγελέας. Δεν το εντόπισε αυτό να τον καλέσει να του πει δώσουν 2-3 ονόματα ακόμα. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, πριν μπαγλαρώσουν τη Χρυσή Αυγή, μία μέρα πριν είχαν κάνει μήνυση για τη λίχτα του Λίχτεστάιν. Τι γίνεται αυτή η υπόθεση, πού βρίσκεται, ε? Αποστολή. Ναι. Το τμήμα εκβιαστών για υπουργούς δεν ισχύει, δεν δουλεύει. Γιατί? Δεν άκουσε τύπο, Άδωνης. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια. Όχι, δεν θα έχει δουλειά. Γιατί όταν πέσει η κυβέρνηση, χρεοκοπήσει η χώρα, ο αντένα θα έχει κλείσει. Άρα δεν θα έχει δουλειά. Άμα χρεοκοπήσουμε, δεν θα υπάρχει ο αντένα. Καλά, μην βάζει το μυαλό σου μόνο τον αντένα, ζει. Βάλε κι άλλους. Μπορώ να βάλω κι άλλους που χρωστάνε. Αυτούς τους άλλους που βάζω στο μυαλό μου που χρωστάνε, που ξεκινάνε καινούρια σύριαλ, πόσο καιρό τους έχουν απλήρωτους από τα προηγούμενα. Ρε φίλε, αυτοί πληρώνουν μετρητά επιταγή τη 15 Αυγούστου του 2015. Και κάτι άλλο, αυτοί που πάνε σε αυτά τα σύριαλ να παίξουνε, δεν ξέρουν ότι θα φάνε μαύρο. Δεν ακούω γαμώτο, είμαι στο Λυκαβιτό. Δυστυχώς δεν τα βγάζουμε πέρα. Δεν ζούμε. Η τραγική εικόνα που σήμερα το πρωί αντίκρισα στο σπίτι μου ήταν ένα παντελώς άδειο ψυγείο με ένα μισογεμάτο κουτί γάλα νουνού μέσα. Ούτε τυρί, ούτε βιτάμ, ούτε τίποτε. Λένε για 2-3 ώρες ή τετράωρα, αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Παίρνουμε εφημερίδα και ζητάνε μέχρι 25 χρονών. Δηλαδή εμείς που είμαστε 35, δεν θα πρόκειται να βρούμε πουθενά δουλειά. Σπουδάσαμε τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα γενικά δεν βλέπουμε μέλλον, οπότε σκέφτομαι έξω. Έσχος. Όταν λέμε έσχος. Δεν πατάει άνθρωπος στα μαγαζιά. Είμαστε για κλείσιμο όλοι. Από 20, 25, 8 ευρώ και δεν το παίρνουμε. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα θα συνειδητοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τίποτα.